att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna göm och glöm. Allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vän på hopp om kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. Åren det går ju så svindande fort. Människor jäkta och allt ska bli gjort. Tänk på att lyckan du har i din hand. Glöm mig att leva och njuta ibland. Sjung och le, sorgerna göm och glöm men där så trist. Du ska se som i en dröm att allting går. När säg kris, sjung och le, tro lilla vän på hopp om kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. Välkomna ska ni vara till programmet Förmiddag med Rune och Rosmarie. Idag har vi alltså fredagen den 18 september 2020 och idag gratulerar vi alla som heter Orvar. Och det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta och de har seniorrabatt på tisdagar. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Och ni kan ringa till det här programmet och önska skivor också. Men nu är det ett nytt telefonnummer då på grund av att vi kommer att... vi sitter och spelar in det här i förväg och sen spelas det upp på fredag alltså den 18. Och då kan ni i alla fall ringa på 073 670 9469. Alltså 073 670 9469. Så kan ni önska skivor. Så allting är egentligen precis som vanligt, bara att vi sitter och spelar in programmet i förväg och sen spelas det upp på fredag. Sjung och le precis som vanligt. Rune sjöng och Malte Brännlund spelade. Ja, nu sitter vi här i den här nya, eller ja, nygamla kan man väl säga, för det här är ju sporthallen uppe i Vallsta centrum där vi sitter i simhallen. Fördelen med det är att vi har fönster här. Och vi sitter och tittar ut. Visst är det skönt? Marie-Louise? Ja, det är jätteskönt. Mm. Och det är bara det att man saknar. Man hör inget kluck av vatten. Nej, man kan ju bara föreställa sig. För det ser likadant ut i alla fall som det gjorde förut. Bara att vattnet är borta. Ja, hoppas ingen testar att dyka. Nej. Jag har min syster med mig här idag, Marie-Louise. Och bakom mig här sitter Rune. Ja, som vanligt. Ja. Och sen har vi vår övervakare här, Jeanette. Ja, det är bra att ha. Tryggt att ha någon med som kan det här om det skulle strula till sig. Sånt händer ju faktiskt ibland. Ja, det känns väl som att vi är ganska okej med att starta upp, eller? Ja, klara, färdiga, gå. Mm. Och då, vi kör igång. Ja, precis. Och då ska vi lyssna till... jag kan ju tala om också att det finns en 7-8 önskeskivor med i det här programmet idag. Men de kommer alldeles strax. Vi ska börja med att lyssna till Sven-Bertil Tåb. Varför skola människor strida? Den starke då så den svage nederslå. Varför skall den starke då så den svage. Säger en del den här texten? Ja. Den frågan om varför människor ska strida, den har människor ställt sig i, ja, säkert över 1000 år. Liksom. Men det hjälper ju inte hur många fina sånger som skrivs. För de som strider, det är inte de som skriver sångerna. Den här är väldigt fin. Mm. Ja, alla tycker så här. Men ändå händer ingenting. Man fortsätter bara. Ja, fast jag undrar ju om, nej men, typ talibaner och de här grupperna i norra Afrika, de tycker tydligen att man ska döda sina fiender. Eller de betraktar som fiender. Mm. Och det är hemskt. Och så länge det finns så kommer det ju aldrig att bli bättre. Nej. Ja. Vad säger du, Rune? Ja, vad ska man säga? Det är... jag tycker precis som varför skola människor strider, då kan man ju undra. Och jag är ju vapenvägare, så att nej, jag tycker det är hemskt. Det borde fler vara vapenvägare. Alla borde vara vapenvägare. Ja. Kanske man fick en bättre värld. Ja, det kan man ju hoppas på, som jag för min egen del. Jag höll i ett vapen senast 1972 i samband med en boupptäckning. Och vi hade lottdragning om vem som skulle få ärva delar av min mamma då, dödsboende. Hon hade en sån där som hon hade, ja, det var egentligen pappa som hade haft den då liksom. Och när man visade upp den där så blev det på min lott att hålla i det där geväret. Och det tyckte jag inte riktigt om, men det är sista gången som jag höll i någonting liknande. Och jag avstod från att vara med i den där lotteridragningen, kommer jag ihåg. Så det var någon av mina andra bröder som fick den här, eller om det var min syster, det kommer jag inte ihåg, men jag har inte hållit ett vapen sedan dess. Och då kan man ju undra då att, ja nej förresten, nu håller jag på att säga någonting som var fel, då tar jag tillbaka det. Men jag har inte hållit in något vapen sedan 1972, den där boupptäckningen. Mm. Nej, det är något alla borde tänka på. Ja, och så måste jag ju bara säga då, för att jag tycker om att hålla i vapen, men jag vill inte vända dem mot människor. Absolut inte. Man kan ju använda vapen i annat syfte. Just. Sportskytte. Har jakt. Ja. Du har ju haft lite tävlingsskytte, kan man väl säga, privat i alla fall. Ja. Och du har frågat mig flera gånger när jag varit nere i Vetlanda om jag vill skjuta, men nej, säger jag. Mm. Men det är en stor skillnad att skjuta mot levande och skjuta mot en tavla, typ. Ja, men det är klart att det är, va? Men jag har princip själv inte hållit i någonting överhuvudtaget när det gäller sånt där. Nej, nej, men jag ifrågasätter inte det. Nej, det får var och en välja själv. Men nu tänker jag att vi skulle gå vidare, och nu blir det lite raskare tomgångar. Det är Russ Conway, Lesson One. Thank you. Det där var väl uppvärmande. Ja, den var det tryckig. Den var det tryckig, precis. Dagens första önskeskiva. Och den ska vi spela för Rune Dahlqvist i Sigtuna. Och han vill höra Ray Adams med Violetta. Hear my song. Ja, det var alltså en skiva vi spelade för Rune Dahlqvist i Sigtuna, Violetta med Ray Adams. Ja, vi kan väl säga det också att det är bra om ni kan tala om för era grannar och nära och kära att radion faktiskt har kommit igång. För det är ju så här att någon Sigtuna-bygden har vi ju inte längre, så nu kan vi ju inte gå ut i den. Vilket är jättetråkigt. Och sen är det så att det alla våra program har kommit igång. Ja. Inte bara ditt och mitt. Nej, inte bara vårat program, naturligtvis. På de vanliga tiderna. Så att sprid det gärna bland grannar och vänner och sådär. Mm. Så att, ja, det är kul när folk lyssnar. Ja, och som sagt, ring på 073-670-9469 och önska skivor. Och då kan man ju lämpligen göra det just på fredagen när det här programmet går ut. För då sitter vi hemma själva och lyssnar på oss själva. Men ni kan ju ringa vilken dag som helst. Men då kan vi ju inte garantera att det kommer just fredagen efter. Men gör ni det på fredagen när det här programmet går ut, då garanterar vi att då får ni skivan nästa fredag. Om vi har dem. Mm. För vi spelar ju in programmet på lördagen oftast. Och sen hemma spelar hemma, ja precis. Och då är det bra om vi har önskeskivorna med där. Och vanligtvis så att, då så är det ju så att vi kommer hit till inspelningsstudion på måndagen. Men idag råkar det vara tisdag för det körde ihop sig lite grann igår. Men vanligtvis så sitter vi här med radiochefen och spelar in fredagens program på måndagar. Mm, så är det. Mm. Mm. Vi ska spela en skiva till för Rune Dahlqvist och han vill höra Jerry Williams, Twistin' Patricia. Hello, goodbye, Twistin' Patricia. You left me, you took me home, Mr. Time. You told me I was the only. Hello, goodbye, Twistin' Patricia. You kissed me, you hugged me, you loved me so much. You promised your heart forever. Well, now that's the one you told me when we were together. But then when you met the other soon love was changed. The flame was burning louder. Hello, goodbye, twist and buttress, yeah. You've broken your promise, you've broken my heart, but still you're my sweet Patricia. So what you told me when we were together, but then when you met the other, soon love was changed, the flame was burning louder. Hello, goodbye, twist and Patricia. You've broken your promise, you've broken my heart, but still you're my sweet Patricia. Hello, goodbye, twist and Patricia. Your promise, you've broken my heart, but still you're my sweet Patricia. Hello, goodbye. Det var dagens andra önskeskiva och det var Jerry Williams. Ja, och det är något speciellt med honom, tycker jag. Ja. Man kan tänka på så många olika typer av låtar. Working Class Hero till exempel. Ja, den ja. Ja. Och sen är det de här. I Can Jive, heter den inte den? Den andra. Jag vet, det finns många. Ja, det finns så många. Som alltså bara är tryckig och så härliga precis. Att lyssna på. Ja. Men sen som sagt så finns det ju sådana som Working Class Hero. Jag tror faktiskt att jag har en till med idag här. Vi ska se. Jag får med att jag har spelat in en till med Jerry Williams. Ja, också för mig det. Ja, det har jag. Här står den. Den kommer som nummer 15. Spännande fortsättning. Ja, precis. Så det vill ni inte missa. De lyssnar nu. Och nu ska vi spela för Kjell Arnesson. Till min syster av Dan Andersson från 1966. Med Torstein Bergman. Spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr, och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåt ett stänk av bitter fröjden visa till gitarr, det starka oss till läkedom lik strandens unga fors. En sång till dig min syster när all marken väntar vår. Låsas ljunghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bäska vin. Men härlig, härlig våren kom, var då i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vill i apelpil och hägg. Se vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du sövs till drömmar av resedan vid din vägg. Alängens rosor ropa, kom ut till oss och sov. Den här skrev faktiskt Dan Andersson till sin syster när hon fyllde 17 år. Jaha, 17 år. Ja. Och Gunde Johansson skrev melodin. Ja. Vad ni kan. Och det här blev ju en melodi och inspelning som Torstein Bergman slog igenom med, kan man säga. Han uppträdde i mitten på 60-talet i Hylands hörna och sen var hans lycka gjord. Det var många som kom den vägen. Mm. Hylands hörna. Jag har sett det avsnittet på YouTube faktiskt. Mm. Där han uppträdde då med Hylan, eller i Hylands hörna. Ja. Ja. Per Oskarsson hade ju redan slagit igenom när han kom till Hylands hörna. Ja, ja, det precis. Kan man säga. Chockade omvärlden. Ja. Han klädde av sig hela tiden, men ja. Han kom aldrig till de sista kalsongerna, men de tog han inte av sig. Idag skulle ingen bli chockad. Nej. Nej. Tiderna förändras. Ja, precis. Ja, ni lyssnar till programmet Förmiddag med Rune och Rosmarie i Radio Sigtuna 88,2. Och jag tänker fortsätta med Sylvia Vrethammar, Tycker om dig. Minst den första kvällen, skön musik och stämning och sång. Jag satt bland mina vänner, dansade ibland höll igång. Och var lycklig, var lycklig för att du var där. Jag flög i dina armar när du sa, ska vi dansa? Tycker om dig, vill alltid vara nära dig, men vet ju ändå att våra stunder får bli så korta. Tycker om vad bryr sig väl mitt hjärta om dig? Jag borde bli förståndig, har försökt, ingen idé. När jag ser dig så vet jag det är bara du. Ja, bara du som här och nu kan få mig att leva. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. It didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet to my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I smoked my mind the night before, the cigarettes and the songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somehow, somewhere along the way. On a Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes the body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound of a sleepy city sidewalk Sunday morning coming down. In a park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs that they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell is ringing. And it echoes through the canyon like my disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes the body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound of the sleepy city sidewalk Sunday morning coming down. Det vi hörde nu, det var Roffe Larsson med Sunday Morning Coming Down. Väldigt bra gjord. Ja. Han är väldigt lik Johnny Cash på rösten. Ja. Var samma bas. Just. Ja, den är fin. Roffe Larsson är ju välkänd här i kommunen. Han har ju varit här och uppträtt flera gånger. Mm. Jag tänkte... jag skulle spela ett irländskt inslag. Jag har varit lite inspirerad här. För förra veckan så hade du... Ja, Danny Boy. Ja, precis. Och jag var lite förvånad. Jag visste inte att den hade någon irländsk bakgrund. Nej, inte jag heller, men det fick jag ju veta då. Eftersom det är på och den var jättefin också. Album, så att säga, med irländsk musik. Precis. Men nu ska vi lyssna till Johnny Logan. The Wild Rover. I've been a wild rover for many's the year, and I spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. Custom like yours I could have any day. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. Karen's bride, and the landlady's eyes, they shone wild with delight. She said, I have whiskies and wines of the best, and the words that I spoke to you then were in jest. And it's no, nay, never. Son. And when they've caressed me as oft times before, sure I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. Johnny Logan, visste han varit med i Melodifestivalen? Ja, massor med gånger. Ja, det är en 6-7 gånger någonting vad det är. Jag kan inte säga exakt, men något åt det hållet är det i alla fall. Jag kommer ihåg ett tillfälle, då hade han en hel vit kostym. Jaha. Ja. Jag tror att han vann det där en gång också. Ja. Den stora, ja, festivalen. Ja. Men, ja, jag kommer inte ihåg det. Det är 6-7 gånger någonting, ja, som han har varit med. Mm. För Irland. Det är dags för ett par önskeskivor. Vi ska för familjen Brink spela Carl Alfred och Elinor. Det här är dagens äldsta skiva. Den här är inspelad på Husbondens röst den 26 januari 1921. Och därefter ska vi lyssna till Spiskrogsvalsen med Åke Grönberg. Carl Alfred var hans namn. Han for så vida ifrån hand till hand. Han var så lycklig med sitt fria liv. Han har ännu ej förälskat sig. Som lättmatroser tjänte han sitt bröd. Hans moder levde, men hans far var död. Han skrev så kär till modern allt ibland och sände pengar från kärra land. För Dudley, det är en trevlig dag. Där är en sjöman alltid nöjd och glad. Carl Alfred snyggar sig och går i land med glatt humör och med pengar i hand. Till en teater går Carl Alfred stig. Ty han har gått i lampan trogat i. Där sätter han sig upp på läktaren. Så hörs en röst, hallå my little friend. Han vänder sig och ser i samma stund en vacker flicka, hennes röda mun. Den ler mot honom och hon viskar sen, come on my darling, följ med mig ikväll. Och när de föreställningen är slut, så går Carl Alfred med den flickan nu. Hon säger, följ du med din Elinor, då ska du se hur snyggt och fint jag bor. Ut i ett hus upp på Victoria Street, där bodde hon, han följer henne dit. Knappt sitter hon upp på Carl Alfreds knä, då säger hon, ta fram din portmoné. Carl Alfred frågar, vad ska du med den? Hon svarar blott, ta hit den strax min vän. Och i detsamma kliver in en man, en sådan som man ej beskriva kan. han riktar mot Karl Alfred Finnsidol. And avgör man är big wick och big damn fool. Men vår Karl Alfred fruktar ej han kyl. Han säger blott, jag var så god och skjut. Men nu för fingan tar han portmonen och boven får den emellan ögonen. Sen säger han till lilla Elinor, adjö för dig, ursäkt att jag går. Men den som denna visande kappar, det är en nöd sjöman som en gång var. Ut i ett hus i tredje våningen i Port Lake i Australien. Jäntor nu fröjd om en spiskogsvals. Och jag lovar att ni ej ångrar er alls. Ty med armen om livet på jänta sin dansar gossen i himlen in. Det är så liv och så man går bara på. Får en kyss ibland bort på manna hand. Men vad gör väl det när som ingen ser. I skogsvalsen gör en så het. Upp på dansbanan fröjdas av hjärtans grund. Ljuva toner kommer från grönskande lund. Locka gossen att svinga sin flicka lätt efter spiskrosvalsen så nätt. Ifrån Ystad och till Haparanda stad tonar spiskrosvalsen av ungdom så glad. Ty Karl Doffan en fin melodi den gett. Spiskrosvalsen är nummer ett. Det är så liv att så man går bara på. Får en kyss ibland bort på munna hand. Men vad gör väl det när som ingen ser. Vi skogsvalsen gör en så het. Åke Grönberg med spiskrogsvalsen. Och då tänker jag på min Norra Hammar 26 som står i mitt kök. Ja, just det. Ja. Mm. Med spiskrok och allt. Ja, två spiskrokar till och med. Det är inte många som har V-spis idag. Nej, och den eldar jag för fullt med under hela vintern för att hålla värmen. Ja. Och det är väldigt trevligt att laga mat på en V-spis, ja. Kan jag berätta. Och det vill ju till att elda när man bor i ett hus som är så pass gammalt ändå, ja. 1820-tal. Just. Ja. Jag tycker det är mysigt. Det är mysigt när det sprakar i spisen och sådär. Jag är ju uppväxt med V-spis också, när man hör hur det sprakar och tjuter i trät liksom och sådär. Det är mysigt på något sätt. Vi hade ju också V-spis. Ja, vi är uppväxta med V-spis. Ja. Jag kommer ihåg när Yvonne skulle... Vi var ensamma hemma och vi skulle liksom, ja... Ja, hon skulle sköta spisen. Spiseldningen. Så när vi kom hem från skolan så hade hon elda för fullt, för hon var rädd att det skulle slockna, så hon bara la på mer och mer, så att plattorna på spisen här, de var ju alldeles illröda. Och då var hon rädd att det skulle hända något. Och så kom Rosmarie hem också. Hon hade med sig en klasskamrat. Och hon föreslog att hon skulle hälla vatten i spisen så att det slocknade. Och det gjorde hon ju också. Jag menar, ingen av oss hade ju någonsin fått elda i spisen förr. Så hon visste ju inte hur man skulle göra. Nej. Så att hon... Men definitivt ska man ju inte hälla vatten i spisen. Nej, det ska man inte göra. För att då kan, vad heter det, spishjärnen spricka, gå sönder. Ja. Så men det gick bra. Det gick bra, ja. Mm. Det gjorde det. Men det var en läxa. Ja. Mm. Så är det att ha vedspis. Ja, fast det är trevligt. Ja, det är det. Nu kommer dagens sista önskeskiva då. Och den spelar vi ju också då för familjen Brink. Oh, hur saligt att få vandra. Här med Mia Marianne och Per Filip. Oh, hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Snart vi slutat öken färden och gå in i Kanans land. Härligt sången där ska brusa, stark som lånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och Lammet som oss vunnit med sitt blod. Här vid älvarna i Babel tyst bättre dagar i Jerusalem en gång. Härlig sången där ska brusa, stark som lånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och landet som oss vunnit med sitt blod. Intet mörker där ska vara, inga tårar, ingen nöd, ingen synd och ingen plåga, ingen djävul, ingen död. Härlig sången där ska brusa, stark som lånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och landet som oss vunnit med sitt blod. O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutat vid Grims värld. Här i sången där ska brus Det var den sista önskeskivan då som vi hörde med Mia Marianne och Per Filip. Så nu får ni stå ut med den blandningen jag har gjort. Det är ungefär 19 låtar till vi ska lyssna till. Och då är det en salig blandning kan man säga. Och så väntar vi fortfarande på Jerry Williams igen. Ja, precis. Han kommer som nummer 15 så att ja, det är bara ett par låtar kvar där. Men först innan så ska vi lyssna till Tennessee Waltz med Alma Cogan. Kommer du ihåg Rune? Ja, jag kommer ihåg Leif Elgenfors, ja, som alltid, inte alltid, men nästan alltid önskade Tennessee Waltz med Alma Cogan. Ja. Men den är bra. Ja, det är den. Absolut. I was dancing with my darling. See, I introduced her. Ja, Alma Kogan med Tennessee Waltz, alltså en favorit hos Leif Elgenfors. Och ja, jag tycker väl kanske att vi, den här spelade vi för honom. För han var väldigt förtjust i den här. Ja. Ja. Så den tycker jag vi tillägnar honom. Ja, en slagervinnare från 1982. Vad säger du då? I'm Mission Freedom. Ja, du kommer ihåg det. Ja. Okej, här kommer den, Nicole. Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung. Weiß meine Lieder die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Endast 17 år gammal 1982 så vann Nicole alltså den här stora slagerfinalen, Ambition Frieden. Och det var, jag vet, den enda gången som Tyskland har vunnit den stora finalen, så att säga. Hur det har varit på allra senaste tiden, det kanske jag inte ska uttala mig om, för det är så förskräcklig musik då. Nej, men det som jag tycker är väl att det är så långdraget har blivit. Det är så många olika uttagningar. Och ja, precis. Jag orkar inte riktigt hänga med där. Nej, faktiskt. Nej, just det. Så är det ju. Det var ju lite roligare också när de inte fick spela dem först de var tävlade. Precis. Ja, just det. Precis. Det var lite mer festkänsla på den tiden också. Det, ja, det är vad jag Eurovision. Tycker också. Ja. Men smaken är som baken, så det, det finns ju de som tycker det här är bättre. Mm. Mm. Det är väldigt länge sedan jag lyssnade på det där. Ja, det är så för oss också faktiskt. Ja. Nu kommer vi till nummer 15. Och vad var det då vi skulle spela? Erik Fernström. Erik Fernström, ja. Just. Jerry Williams. Who's gonna follow you home? Ja, det är ju han och The Boppers då, från 1990. Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight? Who's gonna walk by your side? Who's gonna stand there with a pride? You are the one to every guy I know. You are the only girl to steal the show. When you decide on your own, who's gonna follow you home? Gonna follow you home. I'm waiting for a chance to reach you. If only we two were alone. Jerry Williams ut. Och då har vi kommit fram till inslag nummer 16, Rune. Okej. Jag sa för en liten stund sedan, jag vet inte om man sa det förresten, men Tyskland har ju haft många bidrag med som har varit bra, som åtminstone på den tiden vi lyssnade på det här. Och nu ska Rosmarie spela en annan tysk låt som har varit med i den där Melodifestivalen, men som inte vann. Och det förvånade mig då, och jag tycker den här är fin fortfarande. Den heter Tina och Marina. Och på svenska blir det då Tina och Marina med Tina och Marina. Ja, precis. Tina och Marina. Alla lever vi på kärlek, alla hoppas vi på. Man döpte så dessa på och snart var det små damer. Det fanns blott ett män. Alla lever vi på Ja, Tina och Marina. Just Tina och Marina. Nu går vi vidare. Jag vet faktiskt inte från vilket år som den här Tina och Marina var populära. 61 tror jag det var. Var det på 60-talet? Ja, alltså? Det fanns ingen vad heter det, uppgift om det. Ja, datan. Men det har jag hemma. Men jag tog inte reda på. Men alltså det var före Ambition Freedom, i alla fall långt före. Jaha, ja, för det var ju 82. Den kom senare. Och det här var 61, 62 kanske. Mm. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, och kämpa på i alla fall och vänta och vänta. Det hände aldrig någonting. Fast nu har de nog slutat att vänta. Ja. Ja. Nu går vi vidare till 1975 istället. Sing an ode to love med Demis Roussos. Mm. Alltså han har en speciell röst. Ja. Jag tycker så mycket om honom. Ja, helt fantastisk. Ja. Children playing, hear the sounds of virgin minds. Come, hear what they're saying. There's so much to count sådär. Det här var ju Jan Lindblad som visslade så fint, Shenandoah. Ja. Från 1977, det är ett tag sedan. Oj, ja det är det. Ja. Fantastisk visselkonstnär och ja, han höll på med lite av varje faktiskt. Ja, han var en väldigt bra filmare. Ja, djurvän. Ja. Mm. Men den passar väldigt bra efter Demis Rossos. Mm. För Demis Rossos är ju bara så bra. Ja, visst. Vilken röst han har. Alltså. Ja. Jag tycker verkligen om att lyssna till honom. Men det är tur att det finns så mycket musik så att alla kan få lite av det man vill ha, så att säga. Ja. För man tycker ju ändå olika. Ja, det är klart. Ja, så är det. En del kanske tycker om Yngve Stor. Jag vet att vår pappa gjorde det. Ja, mycket. Ja. Men den här låten vet jag inte riktigt som jag har hört förut. Den låter lite annorlunda. Ja, vad jag vet, jag har inte hört den förut. Nej, men ja. Någon gång ska den spelas, eller hur? Ja. Ja. Hula dans, Yngve Stor. Just. Dansa hula hula, hula hula, en rytmisk hula dans i månens bleka glans, som ingen annanstans. Jo lidula ja i ja ja i, jo lidula ja, så vill vårt liv i ha. Dansa hula hula, hula hula, en rytmisk hula dans i månens bleka glans, som ingen annanstans. Jo lidula ja i, ja ja i, jo lidula ja, så vill vårt liv i ha. Nu hörs jag. Ja. Nu hörs jag. Nu är det riktigt högt där. Ja, okej. Okay. Det är en massa knappar du ska trycka. Ja, precis. Att ibland, jag har lite svårt i, ja, ni ska bara när veta. Det är flera olika här. Så, ja. Ni ska bara veta hur det här manöverbordet ser ut. Det är fullt med knappar och det är bara att välja. Ja, det gäller att välja rätt. Ja, hittills har du valt rätt. Ja, jag hoppas det. Det visar sig sen när de ska spela upp den på fredag. Ja, just det. Det här var Yngve Stor. I något annorlunda sång kan man väl säga. Som jag i alla fall inte har hört förut. Nej. Men nu har vi lyssnat på den. Och nu ska vi gå till Fats Domino också. En stor artist. Mm. Jag vet inte faktiskt om han lever. Jag är lite osäker på det. Men han är ju runt 85 år i så fall. Jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte. Jag har något minne av att det är inte så många år sedan han är. Nej. Men It Keeps Raining. From my eyes, since you're gone, all I do is cry. Won't somebody help me? Somebody help me. Can't you see? left me. She left me reeling and rocking, walking the floor. She left a note last night. She won't be back no more. Thank you. House of the Rising Sun med The Animals. Varför då, Marie-Louise? Det var du som hade önskat att få höra den här idag. Ja. Ja. Alltså, en del låtar när man lyssnar, de fastnar ju direkt. Ja. De har ett sånt sound. Och, ärligt talat, texten lyssnar jag inte särskilt mycket på. Även om jag fattar vad de säger, men det spelar ingen roll. Mm. Själva trycket och musiken, alltså, den har jag fastnat för. Så den här, alltså, den hör man direkt. Ah, House of the Rising Sun. Mm. Och den är ju bara så fin. Ja. Det, ja. Ja, men så är det ju faktiskt med musik. Ja, så är det alltid. Ja. Mm. Men det är ingen musik som du Nej, det tillhör älskar. Inte mina favoriter direkt. Ja, men det betyder ju inte att jag inte kan lyssna på det. Men jag har andra favoriter. Jag vet. Ja. Ja, nu ska vi lyssna till Bette Midler från 1979. Vet du vad den är? Vilken det är? Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Men det är också en sån här som inte är min favorit. Inte? Nja, sådär. Nej, okej. Men jag kommer inte ihåg vad den heter bara. Nej, The Rose. Ja, just det. Det var någonting med rosor, det visste jag. Okej. Okay. Ja, men då kör vi. Det var Bette Midler, The Rose. Mm. Det är rätt skönt ibland att det är tyst efter. För att det är sån musik och det är sån text. Och hon gör det bra. Ja, mycket bra. Vi håller oss kvar på 70-talet. Det där var 79, nu backar vi till 71. Och då ska Olivia Newton-John sjunga Banks of the Ohio. Nikita, you will never know. Ja, det där var alltså Elton John med Nikita, och som nästa inslag då ska vi lyssna till Hootenanny Singers. Omkring tiggaren från Låsa, mm, och Dan Andersson igen. Ja, precis. Hootenanny gjorde en hel LP-platta med Dan Andersson. Mm. Och jag tycker de gjorde den väldigt bra. Ja, det tycker jag med. Och den här är ju lite särskild. Mm. kring tiggan från Luossa satt allt folket i en ring, och vid lägerelden hörde det han sång. Om bettlare och vägmän, om underbara ting, och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnan, bakom heta hjärtat mitt. Hör en något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss till denna jorden, den icke riket dit. Jag har lyssnat till det still, samma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi känner ska bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka. Ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäriltiggare och Gud. Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt. Redde hon med mjuka händer ömt vårt bo. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt. Och jag fördes bort av anden att få ro. Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkel fjärran. Och min rätta väg är grön och underbar. Larmet till att bedja inför Herran. Tag du jorden bort, jag äga vill, vad ingen, ingen har. Följ mig broder bortom bergen, med det stilla svala floder. Där allt havet somnar långsamt, inom berg omkransad väg. Någonstädes bortom himlen är mitt hem. Har jag min moder mitt i guld omstänkta dimmor i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feberröda. Må vi vara mil från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag oändlig vedermöda. Led jag för min oro och tro och min heta kärleks skull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och det trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga. Under vall där evigt unga barn av saligheten bo. Mm. Visst är den fin? Den är väldigt fin. Nu har vi satt i CD nummer 2 här. Det betyder att det är inte så mycket tid kvar på det här programmet idag. Tyvärr. Så är det. Men ni kan som sagt ringa och önska skivor. Och då helst på fredag faktiskt när programmet går i radion. För då sitter ju vi också hemma och lyssnar. 073-670-9469 ringer ni då. Och då kan ni få era skivor spelade fredagen därefter. ABBA är det dags för nu. Jag har inte haft någon ABBA på ett tag. Och som sagt, det är ju en utav mina favoritgrupper, det måste jag ju säga. Och vi ska lyssna till Cassandra. Down in the street they're all singing and shouting, staying alive though the city is dead, hiding their shame behind a hollow laughter while you are crying alone on your bed. Pity Cassandra that no one believed you, but then again you were lost from the start. Now we must suffer and sell our secrets, bargain, playing smart again in our hearts. Sorry, Cassandra, I misunderstood. Now the last day is dawning. Some of us wanted, but none of us would listen to words of warning. But on the darkest of nights, nobody knew how to fight, and we were caught in a sleep. Sorry, Cassandra. Cassandra, I didn't believe. Ja, det här var ABBA det med Cassandra. Nu kommer någon helt annan musik och då ska vi gå tillbaka i tiden lite grann till 1959. Och då ska vi lyssna till Britta Borg och Augustin. Kära barn, stanna hemma, i afton är du snäll. Redan mörkret nästan fallit på. Snälla mamma, du vet vi ska träffas just ikväll. Inte ska han väl ensam då gå. Om han får vänta sekunden på sin vän, går han genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna, hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Kära mor, sitta uppe och vänta är du snäll. Snart så ska jag fylla 22. Det ska inte bli sent som det blev i förrgår kväll. Och nu måste jag skynda mig på. Springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och vissla hos Kristin? Eller väntar du mig, Augustin? Med förvåning och oro han står i månens sken. Vad är nu det här för nonchalans? Aldrig har han tänkt krusa en jänta som var sen. När då fick väl någon annan en chans. Men så är livet att det man inte får, just är det som man vill ha, om ni mig rätt förstår. Augustin, han fick vänta tills han själv blev lika kär. Fast en ung, fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för plötsligt maskulin. Och det glömmer aldrig Augustin. Och det glömmer aldrig Augustin. Det här är ju mer din smak, eller hur? Ja, det är mer min smak, ja. Det måste jag ju säga. Och det är lite märkligt med den här låten. Det här var ju Sveriges bidrag 1959 i Melodifestivalen. Och när den framfördes i svensk tv då den vann, alltså, så var det faktiskt Siw Malmkvist som sjöng den här låten. Och så skulle man då skicka Augustin till Tyskland, tror jag det var. Men då ansåg man att Siw Malmkvist var för ung. Tänk vad för konstigt. Att framföra den här i så stort sammanhang som Melodifestivalen i den stora finalen, så att säga. Och då valde man att skicka Britta Borg. Ja. Och 1960, då var det nästan tvärtom. Då vann Siw Malmkvist. Nej, det var Östen Warnerbring som vann med Alla andra får varann. Men då skickade man Siw Malmkvist istället 1960. Då var hon ett helt år äldre. Inte skulle det vara plåster på såren då, eller? Vad sa du? Skulle det vara som plåster på såren då? Ja, lite grann så var det nog så. Jag läste lite grann om det där då för att hon skulle få lite revansch eller vad man ska kalla det. Och då var det så att när den här Alla andra får varann med Siw Malmkvist, den spelades aldrig in på skiva. Men när man gjorde efterforskningar och gav ut en CD-samlingshistoria med Siw Malmkvist, så hade man lyckats hitta en tv-inspelning i original, alltså. Mm. Och där finns den med. Okej. Så den finns på skiva nu, men då den var aktuell kom den aldrig på skiva med just Siw Malmkvist. Nej. Men däremot med Östen Warnerbring. Tänk så det kan vara. Ja, nu för tiden får man ju vara nästan hur unga som helst. Ja, precis. Man kan ju tänka sig bara Carola. Hon var ju inte särskilt gammal när hon sjöng Främling. Det var 15-16 år, ja, va? Någonting, ja, sånt där. Ja. Ja, det är mycket som förändras med, ja, åren. Så är det. Det var en liten parentes. Ja. Okej. Richard Clydeman från 1977. Vad tänkte du? Ja. Dolans melodi. Ja, Richard Clydeman med Dolans melodi. Den är vacker. Ja, den är väldigt fin. Ja. Nu har vi kommit fram till inslag nummer 4 på denna sista CD-skiva. Och då lyssnar vi till Cliff Richard från 1962 med Spanish Harlem. Jaha, bra. Never sees the sun and only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Rum. Spanish Harlem. A ray rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Down in my soul and start a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. There is a rose in Spanish Harlem. In Spanish Harlem. There is a rose in Spanish Harlem. Ja, tiden går fort när man har roligt. Det återstår två inslag att spela idag. Det nästa inslag vi ska höra, det är Neil Diamond från 1970 med Cracklin' Rose. Det återstår som sagt var bara ett inslag att spela i dagens program. Ni har lyssnat till förmiddag med Rune och Rosmarie idag den 18 september 2020. Och det här är ett program som sponsras av ICA i Vallsta och de har seniorrabatt på tisdagar och ansvarig för sändningen i föreningen Musik för alla. Och så har vi haft en gäst också. Ja, det har vi. Marie-Louise. Mm. Ja. Mm. Ja. Rosis tittar på mig, vill att jag ska säga något, men jag visste inte vad jag skulle säga. Hej på er allihop, jag har varit här hela tiden. Ja. Nej, men vi får ju tacka för oss idag. Ja, och 073 670 9469 kan ni ringa och önska skivor. Mm. Och det går ju bra att ringa vilken dag som helst egentligen, men allra bäst går det nog när det här programmet går nu på fredag mellan 9.30 och 11.30. För då sitter vi hemma och lyssnar på oss själva. Mm. Och vi skriver upp era önskningar och är så att vi har dem så kommer de nästa fredag. Ja, väljer ni att ringa någon annan dag då kan det ju bli ytterligare någon fredag längre bort. För vi spelar ju alltså in programmet med skivor på lördagar eller söndagar för att sen spela in på radions lokaler på måndagen egentligen. Idag är det tisdag men det är ett undantag. Så att ring gärna på fredag när det här programmet går. Vi sitter fullt beredd med både pennor och papper. Ja då. 073 670 9469. Ja. Tack för idag från mig. Ja, tack så mycket för idag. Vi hörs om en vecka. Ja, tack för idag. Hej då. Och nu kommer Sail Along Silvery Moon med Billy Vaughan.